يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Ahkamul Janayiz, na bado tungali katika mlango wa as-salaa 'ala al-mayyit, juu ya sala kumsalia maiti, na tunaendelea katika sehemu ya 63 katika ukurasa wa 98. Katika darasa iliyopita tulifikia hapo. Kwa hivyo sehemu ya 63, wa kullama kathura al-jam'u, na kila ikiongezeka idadi ya wenye kuswalia maiti, kana afdalu lilmayiti, idadi hiyo inakuwa ni bora zaidi kwa yule maiti. Wa anfa'u, na imekuwa ni jambo la kumnufaisha, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, na hayo ya kwamba idadi ikiwa kubwa kwa jamaa wanaosalia maiti, kwamba inakuwa jambo hilo ni bora zaidi kwa maiti na lenye kumnufaisha, dalili yake ni kutokana na kauli ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, pale aliposema: ma min mayyitin, hakuna katika maiti yoyote, tusalli alayhi ummatun min almuslimin, maiti ambaye watasalia juu yake umma katika Waislamu, umma huo yablughuna mi'a, wanafikia idadi ya watu 100, basi hapana kwa maiti huyo isipokuwa, na ikawa watu hao kulluhum yashfauna lahu, wote kwa pamoja nia zao wamemfanyia ikhlasi mwenzi wao, wanamtakia uombezi, wanamuombea yeye kwa Mwenyezi Mungu asamehewe dhambi zake, aondoshewe adhabu ya kaburi, akoshwe katika madhambi yake kwa maji na theluji na barafu, yani wanamuombea dua njema. Basi hapana kwa maiti yoyote ikitimia idadi hiyo, illa shufi'u fihi, hapana shaka isipokuwa hukubaliwa wao lile ombezi lao wanalolifanya kwa maiti yule. Hiyo ni kauli ya Mtume sallama. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine limekuja tamko, illa ghufira lahu, isipokuwa husamehewa maiti huyo, badili ya illa shufi'u fihi. Katika hadithi nyingine imekuja, ma min mayyitin tusalli alayhi ummatun min almuslimina yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa ghufira lahu, hapana shaka kwa maiti huyo isipokuwa husamehewa yeye. hadithi akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim, wan-Nasa'i, wat-Tirmidhi, wasahahahu, na akaisahihisha Imam Tirmidhi wal-Bayhaqi wat-Tayalisi wa Ahmad min hadithi Aishata. Na Ahmad kapokea kutokana na hadithi ya Bibi Aisha radhiyallahu anha bil-lafdhi al-awwal, kwa tamko lile la mwanzo lenye kumalizikia illa shufi'u fi. Tunaendelea kutaja masnadi wa Muslim wa Nasa'i, na vile vile hadithi hii kaipokea Imam Muslim na Imam Nasa'i wal Bayhaqi wa Ahmad min hadith Anas, kutokana na hadithi nyingine ya Imam ya sahaba bwana Anas ibn Malik wa Ibn Majah, na vile vile kutokana na Ibn Majah min hadithi Abi Huraira, hao wote wamepokea kutokana na hadithi ya Abi Huraira bil lafdhil akhari, kwa tamko jingine. Wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hiyo ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykhu wawili. Wa qad yughfaru lil mayyit, na kwa hakika huenda akasamehewa mayiti madhambi yake, walau kana al-adadu aqalla min 100, ijapokuwa idadi ya wenye kusalia maiti yule imekuwa ni chache pungufu kuliko 100. Ingawa katika hadithi hiyo tuliwacha sasa hivi Mtume kataja idadi ya watu mfikia 100, lakini waqad yughfaru lil mayyit, kwa hakika huja akasamehewa maiti, walau kana al-adadu, hata kama idadi ya wenye kusalia maiti ile aqalla min 100, imekuwa ni chache zaidi kuliko 100. Kwa sharti idha kanu muslimina, pindi itakapokuwa wenye kusalia maiti hiyo ni Waislamu kwanza, na sharti ya pili lam yukhalitu tauhidahum shay'un, iwe haikuchanganya tauhidi yao hiyo ya kumpokesha Mwenyezi Mungu jambo lolote, hakuchanganyika tauhidi yao mina shirki, kutokana na mambo ya shirikina. Ikiwa watu wanaosalia maiti watakuwa ni kidogo kuliko 100, lakini ikawa watakuwa ni Waislamu, na halafu katika itikadi yao ya kumpokesha Mwenyezi Mungu hakuna ushirikina wowote ambao umechanganyika na itikadi ile, vile vile maiti huyo hukubaliwa dhambi zake, yani wenye kuswali hukubaliwa dua wanazoomba kwa maiti yule, lakini kwa sharti wawe ni Waislamu na iwe hawakuchanganya chochote katika tauhidi zao. La kama pale wamesimama miongoni mwao wana athari ya ushirikina, basi pale Mwenyezi Mungu anawaacha maiti, tegemea zaidi tena amali zake mwenyewe, lakini dua za watu wale zimekuwa zikubaliwa. Wakiwa na athari yoyote ya ushirikina kama kuabudia mizimu, kuabudia masanamu, kuombwa aliyokuwa si Mwenyezi Mungu, hata kama ni malaika, hata kama ni mitume, katika mambo ambayo hawezi kuyafanya ila Mwenyezi Mungu, wakifanya hivyo basi hata wanaposalia sala maiti Mwenyezi Mungu akubali dua zao. Athari yoyote ya ushirikina, hata kama ni kuweka chochezo mtu akaweka na ubani kwa kuitakidi kwamba pale kwenye kibanda yuko shetani ndio atakayepokea dua zile kumfikishia Mwenyezi Mungu, hiyo ni shirki. Wakiwa watu kama hao, basi dua ya maiti ile inakuwa inaondoka patupu. Au wanaitakidi kwamba karatasi walozoziandika watu wakatundika kwenye majumba yao, ikiwa milangoni au ndani ya vyumba au kwenye maduka yao, karatasi zile wakaziitakidi kwamba ni azma falasimu zile, ya kwamba ndo zinaofanya usalama wao, ndo zinaofatisha riziki zao, basi hata wakisimama kumtakia rehma mwenzi wao, kumtakia maghfira mwenzi wao, dua zikubaliwe. Au wenye kuswali wana itikadi ya kwamba hawezi mtu kuishi bila ya kuwa na hirizi, hirizi hiyo kwa ajili yake au kwa ajili ya mwanawe, basi wakisimama kumswalia maiti akiwe moja kwa moja katika orodha ya wenye kuswalia maiti, basi huwa anaharibu dua kwa maiti. Alimradi sharti yenyewe iwe lam yukhalitu tauhidahum shay'un min ash-shirk, haikuchanganya kuingia ndani ya itikadi yao ya kumpokesha Mwenyezi Mungu lolote katika mambo ya ushirikina. Likaulihi, na hayo si kama anavurumishwa tu anasemwa, ni kutokana na tamko lake mjumbe wa Mwenyezi Mungu pale aliposema. Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, ma min rajulin muslimin yamut, hapatikani mtu yoyote muislamu ambaye anakufa, fayakumu ala janazatihi, basi wakasimama juu ya jeneza lake kusalia, arbauna rajulan, watu wapatao arobaini. Watu wapatao arobaini, lakini kwa sharti la yushrikuna billahi shay'a, hawamshirikishi kwa Mwenyezi Mungu na chochote kile. Basi hapana shaka kwa watu arobaini hao wakimsalia ndugu yao, illa shafa'ahumullahu fihi, hapana jengine ila Mwenyezi Mungu huwakubalia yale maombi wanaomuombea mwenzi wao, huwakubalia kwa maiti yule. Lakini sharti yenyewe iliyopo ni ngumu. Sharti ya kuepukana Waislamu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni sharti ngumu, tena ngumu kuliko jabali lolote. Hayo anayathibitisha mwenyewe subhanahu wa ta'ala anaposema, wala tajidu aktharuhum yu'minuna billahi illa wa hum mushrikun, na huwezi kuwapata wengi katika waja wake Mwenyezi Mungu wanaomwabudu yeye Mwenyezi Mungu peke yake ikawa hawamshirikishi, huwezi kupata wengi, ila wengi wao wa hum mushrikun, wanakuwa ni washirikina. Wanalo jambo mmoja wapo miongoni mwa mambo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, japo moja wanalo, ni katika sharti iliyokubwa sana hiyo, na ni nzito, ni vigumu kuwakuta wengi wanamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wanamwamini peke yake, isipokuwa utawakuta wengi wao ni wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wengi wako hivyo. Jambo la kumshirikisha Mwenyezi Mungu limekuwa ni gumu kukosekana kwa viumbe, basi kwa hivyo ibada yoyote ambayo imechanganyika na ushirikina huwa inaondoka patupu. Na hilo tendo la ushirikina ni tendo ambalo Mwenyezi Mungu hatosamehe. Katika makosa anayofanyiwa hatosamehe kosa hilo, na atasamehe mengine kwa mtakaye, kama alivyothibitisha mwenyewe kwenye kitabu chake aliposema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hasamehe kosa la kushirikishwa yeye, wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atasamehe makosa mengine yasiyokuwa ya ushirikina kwa mtakaye, anamjua mwenyewe vipi katubia. Wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad iftara ithman azima, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman mubina, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi fakanna kharra min as-samai fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, au katika aya nyingine, wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Alimradi Qur'ani nzima Mwenyezi Mungu ameizungushia maneno dhidi ya ushirikina, hakuna pahala ambapo imekuja aya ikafuta hukumu nyingine ya nyuma, isipokuwa kila inokuja aya inazidi kutilia mkazo maneno ambayo yametangulia nyuma. Pia Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, na kwa hakika sisi tulimpeleka katika kila umma mtume, mjumbe tulimpeleka. Mjumbe huyo tulimwambia, waambie watu wako, ani'budullaha wajtanibu taghut, ya kwamba nyinyi watu mnatumwa, mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu nikwambieni ya kwamba mwabudu Mwenyezi Mungu na mjiepushe na taghut. Taghut ni chochote kile ambacho si Mwenyezi Mungu, ikiwa ni malaika, ikiwa ni mtume, ikiwa ni sheria. Sheria yoyote ambayo itafuatwa ikawatwa ya Mwenyezi Mungu, basi imekuwa ni sheria ya kitawahuti. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu billahi, hujawaona wale ambao wanajigamba kwamba wao wameamini Mwenyezi Mungu, lakini wanapoitwa kwa hukumiwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu, wanapoitwa ili wahukumiwe na kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu ndio kiamini, basi huwa wao wanakubali kuabudia sheria za kitawahusi. Yu'minuna biljibti watawahusi waqad umiru an yakfuru bihi, wanaamini mambo ya jibti na tawahusi na hali ya kuwa wameamrishwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu wayakataye mambo hayo. Kwa hivyo hata sheria vile vile itakayofuatwa na waumini ambayo haitokani na Mwenyezi Mungu au inakwenda kinyume na Mwenyezi Mungu, basi sheria hiyo huwa ni ya kitawahusi. Kwa hivyo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika sisi tulimuinua tukampeleka kwenye kila umma mjumbe. Mjumbe huyo aliambiwa aambie watu wake ani'budullaha, ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, wajitanibu tawahut, na mjiepushe mbali na kuabudia shetani. Kila kilichokuwa si Mwenyezi Mungu ni tawahut, ni shetani. Basi faminhum man hada Allah, wapo miongoni mwao aliyowaongoa Mwenyezi Mungu wakawa na mabudu peke yake wamshirikishi. Waminhum, na miongoni mwao man haqqat alayhi dhalala, wako ambao umewathibitikia upotovu kwamba wao hawakukubali kumpokea Mwenyezi Mungu, bali wamemwabudu Mwenyezi Mungu huyo pamoja na kumchanganyia wengine. Waminhum man haqqat alayhi dhalala fasiru fil ardi, tembeeni katika ardhi, fanduru kaifa kana aqibatu almukadhibin, mkaangalie nini umekuwa mwisho wa wale wenye kukadhibisha jambo hili. Kwa hivyo ma min rajulin muslim, Mtume anasema hakuna yoyote mtu muislamu yamutu ambaye anakufa, fayakumu ala janazatihi, basi wakasimama juu ya jeneza lake 40 rajulan, watu wapatao 40 kwa sharti. Watu hawa wapatao 40 la yushrikuna billahi shay'a, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote kile, basi illa shafa'ahumullahu fihi, hapana jambo jingine ila Mwenyezi Mungu atawakubalia ombezi wao wanapomuombea ndugu yao Muislamu. Na huyo anaoombewa naye vile vile. Kwa upande wa waombeaji wao hawashikishi Mwenyezi Mungu, na kwa upande wa yule mwenye kuombewa naye vile vile, asiwe ameondoka duniani aliyakuwa ametenda mambo ya kumshikisha Mwenyezi Mungu, akiwa amekufa naye mambo yale, basi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Na ni katika mambo ambayo inaonekana katika maisha yanayokwenda kila siku binadamu, ni katika mambo ambayo inaonekana haiwezekani, thumma haiwezekani mtu awe hana jambo la kushirikisha Mungu. Ataishi vipi anajiona bila ya kuwa na mizimu ya jadi? Ataishi vipi bila ya kuwa hata na hirizi na kutolea hoja watu na sababu na nini na nini, na kwamba kilichoandikwa ni aya za Qur'ani, Qur'ani haikuletwa kwa madhumuni ya kuandikwa watu wavae iwa kingi na kama hiyo. Qur'ani ni katiba, Qur'ani ni muongozo. In huwa illa dhikrun lil alamin, si maneno mengine haya isipokuwa ni maonyo, wamekusudiwa viumbe wenye akili. Liyundhira man kana hayyan, aonywe kila kiumbe aliye hai mwenye akili apate kuonyeka na maneno hayo. Si maneno ya kuandika mtu kwenye mutukari yake aya ya Qur'ani kwamba inna Allaha ma'asabirina, au kwa kwenye mlango wake inna fatahna laka fathan mubina, au chumbani kwake au kwenye msikiti. Si maneno hayo kazi yake. Kazi yake ni kusomwa, kuhifadhiwa na kupatwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka viumbe wake wafanye. Si maneno ya kubandika fanicha, wala maneno ya kuitakidi mtu kwamba atamlinda kwa kuyavaa mwilini, bali Qur'ani inayo khawas. Maneno ya Mwenyezi Mungu yana khawas, yana mambo ya miujiza, yana mambo ya ajabu kwa mwenye kusoma. Lakini mwenye kusoma ambaye anafahamu nini anakisoma, anasoma sawa sawa, anajua maana yake nini, na kalafu anapata Qur'ani ile, basi Qur'ani inayo khawasi, inao ulinzi maalum kwa mwenye kusoma, na sio mwenye kuandika au mwenye kutia kwenye kombe akanywa. Qur'ani kwa hakika kazi yake hiyo, kwa mwenye kusoma Qur'ani, ama Qur'ani kwa hakika inayo khawasi. Ndio maana Mtume akawa halali ila asome sura Ikhlas na muawadhataini na ayatul kursiyu, kwa sababu ya kwamba ina khawasi maalum Qur'ani, lakini kwa mwenye kusoma, si kwamba mtu aandike halafu avae na kadhalika kadhalika. Limekuwa ni jambo gumu kupatikana watu waliomtakasia Mwenyezi Mungu ibada moja kwa moja, ni jambo gumu zito. na kwa hivyo imekuwa sharti hii imewekwa maalum, ama watu watakuwa wanaondoka patupu katika ibada zao wenyewe, na hata wanapomtakia ndugu yao aliyefariki dunia, basi dua zao zinakuwa zinatoka patupu. Hadithi hii akharajahu Muslimun wa Abu Daud, ameitoa Imam Muslim na Abu Daud wa Ibn Majah wa Al-Bayhaqi wa Ahmad min hadithi Ibn Abbas, kutokana na hadithi ya sahaba wa Mtume bwana Ibn Abbas radhiyallahu anhu. ورواه النسائي واحمد نبيل في الحديث هي هي اما يسنليه امام النسائي واحمد من حديث ميمونه وتكان من حديث nyingine ya bibi maimuna ambaye zaujun nabi ambaye ni mke wa mtume sallama. Hadithi hiyo ilikuja mukhtasiran kwa ufupi, wa sanaduhu hasan na mategemezi yake ni mazuri. Kifungu cha 65 katika mambo yanayohusiana na mambo ya mazishi, mambo ya jeneza, anasema wayustahabu, na inasuniwa au yustahabu, maana yake inapendezeshwa na jambo ambalo lipendezeshwa bila shaka itakuwa ni sunna, ndio maana likapendezeshwa likawa ni jambo zuri. Wayustahabu, na inapendezeshwa wenye kusalia maiti, si lazima lakini wakifanya hivyo itakuwa ni bora. An yusaffu wara al-imami, wajipange safu nyuma ya imam, thalathata sufufin, safu tatu. Jambo hilo si lazima kisheria, bali linapendezeshwa. Tumeshaona nyuma kwa yule ambaye mtume hakupewa habari ya kifo chake, alipoulizia yuko wapi fulani, akaambiwa amefariki, sisi tuliona tabu kukuhangaisha mtume jua kali na hivi na hivi, na wewe umefunga, tukaona tabu kukuhangaisha kukutoa nyumbani kwako jua kali, kwa hivyo sisi tumeona tumzike tu basi. Mtume akataka kwamba ende akaonyeshe kaburi lake. Alipokwenda pale na maswahaba baadhi yao wamemfuata, basi mtume akasalia pale pale kaburini swala ya maiti, na maswahaba walioko pale wakajipanga, wanasema safu mbili, kuonyesha kwamba inajuzu safu mbili, ila juzu moja, lakini kama zitakuwa ni tatu, basi hilo jambo mustahabun. Wa yustahabu, na inapendezeshwa, an yusaffu wara al-imami, wenye kusalia maiti wajipange safu nyuma ya imam, thalathata sufufin, safu tatu, fasaidan, na kuendelea zaidi ya tatu. Qala Shawkani, chini kuna maneno amesema Shawkani, wa aqallu ma yusamma saffan, na uchache kabisa wa kitu ambacho kinaitwa safu, rajulani wakiwepo wanaume wawili, basi ni safu tayari. Wala hadda li aktharihi, lakini hakuna mpaka wa mwisho katika wingi wake watu, lakini kwa uchache safu inaweza ikapatikana kwa watu wawili, kama watajipanga nyuma pale safu tayari. So hivi anasema fasaidan, na kuendelea zaidi ya safu tatu, li hadithaini, na hayo ya kupendezeshwa kwamba safu ziwe tatu katika swala ya jeneza, mategemezi yake ni kwa hadithi mbili, rawaya fi dhalika, hadithi mbili ambazo ruwiya fi dhalika, zimesimuliwa katika jambo hilo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abi Umama taqal, ni kutokana na sahaba wa mtume bwana Abi Umama al-Bahili amesema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliswali mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, ala janazatin, kusalia jeneza fulani, wa maahu, na kwa bahati siku hiyo pamoja na yeye ambaye ni imamu anakuwa mtume, sab'atu nafarin, kulikuwa na watu saba, bas ndo hao hao. Faja'ala thalathatan saffa, basi bwana mtume akawajaalia watu watatu kuwa ni safu tayari moja hiyo, wathnani saffan, na watu wengine wawili akawajaalia kuwa ni safu vile vile, wathnani saffan, na wengine wawili vile vile safu, ikawa tatu, na wawili wengine tano, na wawili wengine saba, ikawa safu zimepatikana tatu. Basi hii ni kuonyesha kama watakuwa watu kidogo sana, na kama hiyo itakuwa ni jambo mustahabu kama watatimiza safu tatu, si lazima bali mustahabu. Wakiweka hata safu moja tu itajuzu, sawa sawa kabisa. Wakiamua kuweka mbili itajuzu, sawa sawa, lakini jambo hili ni mustahabun, limependezeshwa kisheria au limesuniwa kisheria. Hadithi hiyo rawahu Tabarani fil Kabir, ameisimulia Imamu Tabarani katika kitabu chake alichokiita Al Kabir. Qala Al-Haythami fil Majma'i, na akasema Al-Haythami kwenye kitabu alichokiita Majma'i kwenye ukurasa nambari kadha, akasema ya kwamba wa fihi Ibnu Luhay'a, katika hadithi hii kuna mtu mmoja miongoni mwa wale waliopokea hadithi hii anaitwa Ibnu Luhay'a. Wa fihi, na kuhusiana na mtu huyo kalamun, kuna maneno mengi anasemwa. Kwa hivyo hadithi kama hiyo imekuwa haiwezi kusimamishiwa hoja kwa sababu ya kuwepo dosari kama hiyo. Maimamu wanaotunza uadilifu wa hadithi, akipatikana mtu ambaye ndani yake panasemwa maneno mengi kuhusu yeye, basi huwa hadithi kama ile haiwezi kusimamishwa ikapewa hoja katika mambo ya kisheria. La, katika mambo mustahabu tu basi itabaki mustahabu jambo, lakini katika jambo la kisheria, kwamba hii haki, hii batil, hivi ndivyo, hivi sivyo, hadithi sheti iwe sahihi moja kwa moja, sheti iwe marufuu moja kwa moja. Hakuna jambo ndani yake katikati hivi kuna mtu anasema hivi na hivi na hivi katika alipokea hadithi. Kwa hivyo hadithi hii yumo mtu mmoja anaitwa Ibn Luhay'a, wa fihi kalamu, na ndani yake bwana huyo mna maneno mengi. Albani anasema hivi, kuntu, mimi hapa nimesema ya kwamba wadhalika, na yamekuwa hayo kwa ibnu huyu bwana Abi Ibn Luhay'a, yamekuwa ni maneno mengi yasemayo kuhusu yeye, min qibali ifdhihi, mimi nimechunguza ni kitu gani kilichopo kwa huyu bwana hata hadithi isipate nguvu, ni katika upande wa hifadhi yake, si mtu mwenye hifadhi barabara moyoni mwake, anasahau sana. Hiyo imekuwa ni dosari kubwa sana katika ulimwengu wa hadithi, katika mambo sheria ya kidini, katika orodha ya watu walioifuata hadithi ile, akiweko mtu ambaye anasahau, anaghafirika mno, basi hadithi ile wanairecommend maimamu, wanaisema kwamba hadithi hii kidogo mna udhaifu ndani yake kwa sababu ya mtu fulani yumo kwenye orodha ya wapokea wa hadithi, yeye hifadhi yake si nzuri, ni mtu ambaye anasahau mara kwa mara. Kwa hivyo tunaogopea isije ikawa hakuhifadhi vizuri maneno ya mtume, kasikia kwa mtu lakini hakuhifadhi vizuri, akafahamu vingine, akawaambia watu vingine. Anasema Albani, wadhalika, na limekuwa jambo hilo la kutiwa maneno huyu Ibn Luhay'a, min qibali hifdhihi, ni katika upande wa hifadhi yake, la tuhmata lahu fi nafsihi, si kutuhumiwa yeye mwenye nafsi yake kwa labda mtu mbaya, labda mtu muongo, la, ni katika upande wa tabia yake alionayo ya kimaumbile, ni mtu mwenye sahau sana, hifadhi yake si nzuri, si kama ana ila fulani katika mambo machafu machafu, la, sio hivyo. La tuhmata lahu fi nafsihi, si tuhuma katika upande wa nafsi yake, ka hadithuhu, basi hadithi yake hii, fi shawahidi, inapatikana katika ushahidi mwingine, la baasa bihi, inapokuwa inao ushahidi mwingine, basi huwa hadithi yake hata kama hifadhi yake si nzuri, basi inakuwa haina ubaya wowote. Fa hadithuhu fi shawahidi, basi hadithi yake bwana Ibn Luhay'a anapoitoa, na kwa bahati hadithi hiyo ikawa inao ushahidi mwingine wa hadithi mbalimbali, la baasa bihi, huwa hakuna ubaya wowote kuifuata hadithi kama hiyo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo basi, anaendelea kusema Albani ya kwamba au radtuhu, mimi nimeleta mustashhidan bihi, hadithi nyingine yenye kutoa ushahidi wa hiyo aliyokuwemo na Ibn Luhay'a, ala alhadithi alati, ninaiwekea ushahidi kwa hadithi nyingine ifuatayo, wa huwa, nayo ni hii athani, na hiyo inakaa ya pili sasa. Tuliposema yustahabu an yusaffu wara al-imam thalatha as-sufuf fasa'ida, ya kwanza ilikuwa ni hiyo ambayo ndani yake kuna mtu ambaye hifadhi yake si nzuri. Ya pili sasa, ambayo hiyo ndio anahitaji Albani kwamba hii ni ushahidi wa ile mwanzo, anasema athani an Malik ibn Hubaira, kutokana na bwana Malik ibn Hubaira qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu ya kwamba ma min muslimin yamut, hakuna muislamu yoyote ambaye anakufa, fayusalli alayhi thalatha bisufuhi fayusalli kwanza watu watatu safu, watu wawili safu, na watu wawili safu vile vile. Kwa hivyo safu ikawa inapatikana hata kwa watu wawili vile vile. Kwa hivyo hadithi inayotia nguvu au kutoa ushahidi wa hadithi ile ya nyuma ni hii ya kwamba hapatikani muislamu yoyote ambaye amekufa wakasalia juu yake watu ambao wanatimia safu tatu, minal muslimina illa aujaba wa fi lafdhin illa ghufira lahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu huwajibisha kukubali maombi yao watu wale, au katika riwaya nyingine illa husamehewa maiti yule. Qala, akasema yani Marqad ibn Abdullah al-Yazani, akasema bwana Marqad ibn Abdullah al-Yazani, fakana Malikun, basi akawa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu idha istaqalla ahlu al-janazati, kwa kutegemea na hadithi hii wa mtume kataja safu tatu, basi Imam Malik mwenyewe sasa rai yake alikuwa Imam Malik, wanapopungua watu wanaoswalia jeneza kidogo, watu wapatikana, jazaahum thalathata sufufin, atawagawa mafungu matatu kama tulivyoona kwenye hadithi ya nyuma mtume alifanya lil hadith, kwa kutegemea na hadithi hii ile ya nyuma ndio imeambiwa ya kwamba kuna mtu ambaye hifadhi yake si nzuri, lakini hii sasa ni hadithi ambayo imekuwa haikutajwa kwamba ina dosari fulani. Kwa hivyo hadithi yenyewe akharajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daud wa siyaq lahu, na ule mtiririko wa maneno yake kama ulivyokuja ni yeye Abu Daud kaupokea, wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad واللفظ الاخر نتمكو jingine lahu nilake yeye vile vile Ahmad wa kadha fi riwayatin lil Baihaqi, na vile vile katika riwaya Baihaqi wal Hakim wa qala, na akasema Imam Hakim hadithi hii sahihun ala sharti Muslim, ni hadithi sahihi juu ya shuruti aloiweka Imam Muslim, wa wafaqahu Adh-Dhahabi, na akaiwafiki Imam Adh-Dhahabi, وقال الترمذي ما كسم من الترمذي وتبعه النووي في المجموع الى الفات حديثه vile vile Imam Nawawi ndani ya kitabu chake alichokiita al-Majmu. Akasema hadithun hasan, hadithi nzuri, wa aqarrahu al-Hafiz fi al-Fath, na akaikubali Imam Hafiz kwenye kitabu cha Fath, wa fihi indahum jami'an, na ndani yake hadithi hii mbele ya hao maimamu wote, ndani yake kuna Muhammad ibn Ishaqa, yumo mwanafunzi wa Abu Hanifa Muhammad ibn Ishaqa, wa huwa hasanul hadithi, naye ni mtu ambaye ni mzuri katika kuhifadhi hadithi za mtume, idha sarraha bil hadithi, lakini pindi anapoweka waziwazi maneno yake, kuna baadhi ya mahala huwa hasemi waziwazi maneno yake, anapoweka waziwazi maneno kwa ufasaha anakuwa ni mtu mzuri sana wa hadithi huyo Ibn Ishaqa. Walakinahu huna, lakini mtu huyu huyu kwa hapa, qadda anna ana, kwa hakika amedodosa maneno, amesema maneno ambayo kama kwamba hayafahamiki vizuri. Kwa hivyo fala adri wajha tafsirihim, anasema Albani, mimi sielewi sura ya kuifanya nzuri hadithi hii maimamu lil hadithi, kwa hadithi yenyewe, fakaifa tasheeh, basi vipi itaambiwa mpaka iwe sahihi ikiwa ndani yake kuna mtu ambaye anatajwa amefanya kuleta maneno ya kubabaisha katika hadithi, ama anapotamka sahihi basi hana matatizo, lakini hapa kadana ana ameleta maneno ya kubabaisha. Kwa hivyo sielewi kwa njia gani watu wanaisema hadithi ni nzuri kinapokezi, basi fakaifa tasheeh, vipi tena itapewa hadhi ya kuambiwa sahihi na ilhali ya kwamba yuko mtu ambaye ana ameleta maneno yasiyofahamika. tunaingia katika sehemu ya 65 kwa mara ya pili tena. Ameka 65 mara ya mwanzo, kati ya tena 65 mara ya pili. Ilikuwa labda hii hiyo 66, lakini ndio mambo yalivyo, pengine amesahau katika kuweka nambari. Amerejea tena kusema ya kwamba 65 tena vile vile mara ya pili. Akasema wa idha lam yujad ma'al imam, na pindi hapakupatikana pamoja na imamu anaoswalia jeneza, ghairu rajulin wahidin, isipokuwa aliyepo baada ya imamu ni mtu mmoja tu. Je, mambo yatakuwaje katika safu za kuswalia watu wawili hao, mmoja ni imamu na mmoja ndio maamuma? Wa idha lam yujad ma'al imam, na pindi hapakupatikana pamoja na imamu ambaye anaswalia maiti, hakupatikana ghairu rajulin wahidin, isipokuwa mtu mmoja tu ndo aliyopo maamuma. Ikitokezea hivyo, fa innahu la yaqifu hidhaahu, kwa ni hakika huyo maamuma hatosimama mkabala na imamu huyo kwa kumkalia upande wake wa kulia, kama huwa fi kama huwa sunnatu fi sa'iri salawati, kama ilivyo jamaa ya watu wawili, akiwa mmoja ni imam na mmoja ni maamuma, basi katika swala za fardhi hivi hutakiwa pale mtu mmoja yule akae upande wa kulia wa imam, nyuma kidogo chini yake kwenye kisikino chake, pale ndipo anapokuenda. Akitokezea mtu mwingine, watarudi nyuma watu wawili wale wakae sawa sawa nyuma yake. Hakutokezea mtu mmoja yule atakaa nyuma imam kwa upande wa kulia wake, lakini katika swala jeneza mambo yatabadilika kidogo. Fa innahu la yaqifu hidhaahu, kwa hakika maamuma kama atakuwa ni mmoja peke yake, hatosimama mkabala na imamu kwa upande wa kulia, kama huwa as-sunnatu fi sa'iri salawati, kama jambo hilo lilivyokuwa ni sunna katika swala nyingine. Bal yaqifu khalfal imami, bali mtu mmoja atasimama nyuma ya imamu katika swala jeneza. Dalili yake wapi patikana? Lil hadithi almutaqaddim, kwa hadithi ambayo imetangulia nyuma. Fil mas'alati, katika mas'ala nambari 62. Hapa kaandika 33, nilipopungua 33 nikaona 33 ni nyuma kabisa kabisa, huko kunazungumzwa mambo mengine kabisa yasiyohusiana na hapa. Kwa hivyo hiyo nambari ameikosea, utaandika kwa kalamu au penseli nambari 62 ya Kiarabu na sio 33. Hapa amekosea kidogo, kwa sababu nilifungua 33 nikaona mambo yanazungumzwa ni mengine tena mbali nyuma kabisa. Hii 62 ni katika nafasi ambayo tumeisoma katika darasa la nyuma kidogo tu, darasa lililopita. Si mbali sana. Ukitaka 62 utafungua uone panazungumzwa habari hii, na kwa bahati maneno yenyewe kayatia hapa. Hoja ya kwamba mtu mmoja peke yake akiwa ni maamuma hatosimama ubavuni upande wa kulia kwa imamu, hoja yenyewe ni kama ilivyotangulia kwenye hadithi ya nambari 62 katika kifungu cha 62, wafihi, na katika maneno yake yaliyomo humo inasemwa hivi. Kama nakumbuka, tumesema fataqaddama rasulullah, alipoitwa mtume kuswalia maiti ya bwana Abi Talha, maiti wake bwana Abi Talha, yani mwanawe alipokufa, aliitwa mtume, na ndani ya nyumba ile ikawa yuko Abu Talha na mke Ummu Sulaim pamoja na mtoto mdogo mwanamume Anas ibn Malik peke yao. Basi mtume aliwapanga watu watatu wale namna kama hivi, fataqaddama rasulullah, akatangulia mbele mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wakaa na Abu Talha waraahu, na Abu Talha kwa nyuma yake, wa Ummu Sulaim waraa Abi Talha, na nyuma ya Ummu Sulaim akawa yupo wa Ummu Sulaim waraa Abi Talha, na Ummu Sulaim akasimama nyuma ya Abi Talha. Baba ni mwanamke, mwanamke asimame sasa na mwanamme, na yule mtu mmoja mwanamme aliyekuwepo, hayakuwepo mtu mwingine pale, hata Anas hajakuwepo kutajwa. Basi yule Abu Talha kwa kuwa ni mwanamme peke yake, akusimama ubavuni wa kulia kwa imam kwenye peke yake alikaa nyuma. Na yule mwanamke, kwa kuwa ni mwanamke, hatakiwi kukaa sawa sawa na mwanamume kwenye swafu, inabidi akae nyuma. Naam, ilibidi akae vile vile. Walam yakun ma'ahum ghayruhum, na dalili yenyewe ni kwamba hapakuweko pamoja nao mtu mwingine, hasa Anas ibn Malik hajakuwepo hapo. Kwa hivyo hadithi ile, tokeo lile likachukuliwa kwamba ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba kama atakuwa maamuma ni mmoja peke yake mwanamume, hatosimama ubavuni mwa imamu wake upande wa kulia kama anavyotakiwa asimame mtu katika swala nyingine za fardhi. Katika swala nyingine za fardhi, unapomkuta imamu peke yake watakumfuata, na wewe ni peke yako, kuna mwenzako katika jamaa ile, basi usisimame nyuma ya imamu katika swala za fardhi. Utakwenda upande wa kulia wa imamu, yani si sawa na yeye, bali nyuma kidogo tu. Vidole vyako vinakuwa viko sawa sawa na visigino vyake yeye. Yeye kwenye kisigino chake, wewe unaweka vidole vyako mbele pale. Unakuwa kwa chini yake. Akitokezea mtu, utarudi nyuma, utakaa na mtu ile sawa nyuma ya imamu. Hakutokezea, utaswali hivyo hivyo mpaka swala imalizike. Lakini katika swala jeneza, kwa dasturi ambayo Mtume aliwapanga hawa watu, ikachukuliwa kuwa ni dalili kwamba akiwa mtu mmoja hatosimama ubavuni kwa imamu ila atakaa nyuma yake. Kwa hadithi hii, na masala yenyewe ni nambari 62 na sio nambari 33. Hapo kidogo mambo ya uchapaji ilikosewa nambari. Sahihi. So, tunaingia katika sehemu ya 66, lakini nadhani wakati wa Isha umeshaingia. Azini kabisa. Kifungu cha 66 katika mambo yaliyohusiana na mazishi. Bado tungaliko katika mambo ya kuswalia maiti. Tunaingia kwenye kifungu cha 66 sasa. Anasema walwali, na mtu mwenye daraja ya ugavana, kaekwa pahala yeye na amiri muminina kwamba ni gavana, pahala ni mkubwa, au cheo chake ni khalifa au amiri muminina ama kama hivi, na ikawa ana ilmu ya kutosha, ikawa vile sharti ziliyowekwa za kumtanguliza imamu mbele anazo, si kwa sababu ya kwamba yeye ni gavana tu. Na Waislamu hawamweki gavana ovyo ovyo, wanakuwa namweka gavana ambaye katimia. Kwa hivyo ikiwa katimia hivyo, walwali, na yule mtu ambaye ametawalia mambo ya Waislamu, ama kwa cheo cha ukhalifa au amiri muuminina au ni gavana tu, liwali au naibu huu au naibu wake, mtu aliyokuwa chini yake gavana yule, ambaye anazo sifa za kuweza kuongoza ibada. Na sifa za kuongoza ibada mtu kuwa nazo, Mtume kaziweka hizi. Ya kwanza kabisa, ya ummukum aktharukum Qur'anan, akuongozeni katika ibada yule ambaye amekuzidi mno kwenye Qur'ani, kahifadhi zaidi, anasoma vizuri zaidi, anajua hukumu zaidi. Basi kipimo cha kutangulizwa mbele mtu utangulizwa kwa sifa hii mwanzo. Na watu wakiwa kwenye Qur'ani wako sawa sawa, basi pale atatizama yupi anaojua suna za Mtume zaidi kuliko wengine, atawekwa mbele kwa sababu yeye ni mjuzi wa suna za Mtume katika ibada hii. Wakiwa katika suna ya Mtume sawa sawa, hapo tena ndio atatizama mambo mengine kama vile kuhajiri mwanzo. Nani kahajiri mwanzo kutoka Maka kwenda Madina? Atapewa mtu heshima kwamba kahajiri mwanzo. Au nani kasilimu mwanzo? Na mwisho kabisa, mwisho kabisa ni umri wa mtu, mwisho kabisa. Tena kama itakuwa kwenye Qur'ani watu wote sawa sawa, hajui kitu pengine, au wanajua wote sawa, kipimo chao sawa sawa, katika sunna kwa sawa sawa, katika kuingia kwenye Uislamu kitazamana kwa sawa sawa, mwisho kabisa ndo umri mtu mzima. Tena pale atakuwa heshima ya uzima wake, ataambiwa weka mbele sasa. Lakini utu uzima haufuidafu mbele ya sunna, utu uzima haufuidafu mbele ya Qur'ani. Kwa hivyo umri wa mtu umewekwa mwisho kabisa. Kwa hivyo huyu liwali huyu na naibu wake, ikiwa wanazo sifa hizi ndo hapa tunazungumza, walwali au naibuhu, na yule liwali au governor au naibu wake, ahakku bil imamati, wana haki zaidi ya kusimama uimamu kuswalia sala ya jeneza fiha, katika jeneza hilo, minal wali, kuliko yule jamaa yake mtu yule. Ikiwa huyo jamaa wa mtu kazidiwa na liwali yule kwa mambo hayo ya kutangulizwa mbele imamu, kazidiwa kwenye Qur'ani, kazidiwa kwenye sunna, basi itabidi hapa gavana achukue nafasi kuliko jamaa yake maiti yule. Asijakaona kama mimi na mtu wangu huyu, mimi ni maiti yangu huyu, itabidi hapa nisalie mwenyewe, pengine hajui kitu huyo jamaa wa maiti. Hajui kusoma Qur'ani, hata alhamdu, hajui chochote, basi kwa hiyo pale itabidi ampe yule gavana atangulizwa mbele. Na dalili yake inakuja baadaye. لحديث أبي حازم قال نكتكن حديث أبي حازم أمسيما إني لشاهد حقيقة ممن لكواني من يكشهدية يوم مات الحسن ابن علي رضي الله عنهما سيكو ألفكوف سيدنا حسن متوت وسيدنا علي بن أبي طالب mjukuu mtume, yani Mwenyezi Mungu awe radhi wote na baba yake, alipokufa Sayyid al-Hasan. Anasema huyu bwana Abi Hazim, mimi nilishuhudia, faraaitu al-Husaina, nikamuona Sayyidna al-Husain, ndugu yake yule aliyekufa Hasan, nikamuona Husain ibn Ali yakulu li Sa'id ibn al-As, anamwambia bwana Sa'id ibn al-As, na huku wayutuinu fi unukihi, anamchochachocha katika shingo yake kama kumsukumasukuma mbele, nenda nenda swali, wewe ndio imam swali, na ilhali ya kuwa Sayyidna al-Husayn aliyekufa ni kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Tena isitoshe, si katika mbumbumbu Husayn, ni katika mtu ambaye Qur'ani hafidh na suna hafidh, lakini kwa daraja ya pale, kwa kuwa na yule gavana naye vile vile anahisabika kwamba ni hafidh wa Qur'ani, anajua sunna, kwa hivyo cheo chake cha ugavana ilibidi apewe mbele, kwa kuwa yeye ni mwenye kusimamia mambo ya Waislamu, ni amiri almu'minin pale. Bas Sayyidna al-Husayn akawa anamtanguliza bwana Sa'id ibn al-As, wayut'inu fi unuqihi, na huku anamchochachocha kumsukuma katika shingo yake, wayakulu, anamwambia takaddam takaddam takaddam, nenda mbele Sa'id ibn al-As usalishe bwana. Maana yule bwana Sa'id ibn al-As alikuwa anasita sita pale, anamwona Husaini yuko pale, mjukuu wa mtume aliyekufa ni kaka yake, aliona kwamba aingie mwenyewe Husaini, lakini Husaini akawa anamsukumiza mbele bwana Sa'id ibn al-As, na katika kumtanguliza mbele kule anamshinda kwa hoja, akatumia nguvu ya hoja, akamwambia nitakushinda kwa hoja, hoja yangu ni hii, falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka, jambo hili la kutangulizwa gavana au liwali, la itinge likuwa si suna ya mtume, kwa nafasi hii mimi nisinge likutanguliza mbele, mimi huyu ni kaka yangu, damu yangu, tena sote jukuwa mtume, mwenyewe ningesimama kusalia, lakini ninaogopa kuikiuka suna ya mtume, tangulia mbele gavana wetu, nenda ukasalie wewe, mimi ninaelewa vizuri kwamba hii ndio suna ya mtume. Falaula annaha sunnatun, laiti hii kama si suna ya mtume, ma qaddamtuka, mimi nisingali kutanguliza wewe usoni. Halafu anasema Albani, wa Sa'idun, na huyu Sa'id ibn al-As alikuwa amirun ala almadinati yawma idhin, ni amiri almu'minina pale Madina wakati huo, kachukua hii nafasi pale kama ni governor pale, kakamata pale, anaongoza mambo ya Waislamu pale. Kwa hivyo Sayyidna al-Husayn hakuweza kabisa kumkiuka, na akamshinda kwa hoja moja, akamwambia ingelikuwa si suna ya mtume hii, nisingeli kutanguliza mbele mimi. Kwa hivyo hapa akamshinda, ikabidi maiti ile ya Sayyidna al-Hasan ikasaliwa imamu wake akawa bwana Sa'id ibn al-As. Lakini sheti ifahamike vizuri kwamba huyo anaopewa mbele kwa sababu ya cheo chake cha amiri muminina, sifa zote za kutangulizwa anazo. Akiwa hanazo cheo kile, kuna hadithi nyingine ya mtume ambayo tutakuta mbele sasa hivi karibuni hapa, mtume kaweka kwamba asisalishe mtu la ya ummu nasa bisultanihi, asije mtu akataka kuongoza ibada ya Mwenyezi Mungu, ikiwa swala ya maiti au swala nyingine, kwa sababu ya dola yake alionayo, nguvu ya utawala, asijakatumia cheo hicho mtu. La, kama anazo sifa za kwamba yeye katimia kwenye Qur'ani, katimia kwenye sunna, basi anaweza akapewa na ikawa yeye ni amiril mu'minina. Sasa sio basi uongoza kidunia tu, amekuwa anasimamia mambo ya waumini, amiril mu'minina, atapewa nafasi ya kuongoza ibada ya Waislamu kwa sababu ya cheo cha uamiril mu'minina. Na sio tu basi kwa sababu ya uongoza kidunia tu, la, kwa sababu ya kwamba yeye ni amiril mu'minina, atapona katika maiti. Na wale wenye maiti wao, hili walielewe, wasiwakashikilia pale kuongoza wao, japokuwa jambo lile hawalielewe vizuri, na hivi ni bora kuwapa watu wanaojua. Madaraka unayatizama kwa amiril mu'minina, au unatizama kwa mkubwa yote pale, labda pana mtaalamu mwanachuoni pale ndo anaongoza pengine msikiti kwa kusomesha, kwa kusalisha, basi hiki ni cheo unaweza kumkabidhi kwamba utasalia maiti yangu. Huku ukiwa unaelewa kwamba zile sifa anazo za kutangulizwa mbele kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu tu yeye pale ndio mkubwa wa kiambo, pale yeye ndio imamu, pale yeye ndio hivi, zile sifa kiwa anazo. Tayib, wakana bainahum shay'un, na anasema baina ya huyu Husayn anomtanguliza ile bwana Said ibn al-As na baina Said ibn al-As palikuwa na kitu, kitu hakukitaja, lakini palikuwa kidogo na fundo baina yao. Unajua kwamba ilitokezea fitna wakati wa uhai wao hawa, ilitokezea fitna ya kina Muawiya na kina Yazid na ibn Abi, basi pakawa pana kitu kidogo, palikuwa pana undani baina ya mjukuu wa mtume Husayn na Said ibn al-As, lakini undani huo hakuhisabu kabisa madhal pana sunna ya mtume ya amiril mu'minina kutangulizwa mbele kusalia maiti. Alimwambia nenda, yule Said mwenyewe anafika sita, alikuwa ni mzito kwenda, lakini akamwambia kwamba hii ingelikuwa sunna ya mtume nisingekutanguliza mie, kwa sababu mbele kati yao palikuwa na kitu kidogo, palikuwa na undani kidogo. Alafu anasema chini hapa nambari moja, kuhusiana na huyu bwana Said ibn al-As. Bwana Said ibn al-As, asili ya Saidina Husayn kumtanguliza mbele asalie maiti ya kaka yake na kumwambia kama ingelikuwa si sunna hiyo mimi nisingekutanguliza, huyu Said ibn al-As kwa ufupi tarehe yake, lahu ru'yatun, amepata kumuona mtume katika uhai wake. Kubidha nabiyu, alifishwa mtume wa Mungu sallama, walahu tisu sinina, na hali ya kuwa yeye ana umri wa miaka 9. Wakana haliman, na alikuwa ni mpole sana. Wakuran, na alikuwa mcha Mungu sana. Wa min ashrafi Quraish, na alikuwa ni katika watukufu wa Quraish. Wa huwa ahadu alladhina, naye ni mmoja kati ya wale ambao katabu al-mushafa li Uthman, waloandika kwa mikono yao msahafu wa mwanzo kabisa aliyokusanya sura zote za Uthman, kwani sura zilikuwa mbalimbali hazikukusanywa. Sayyid Uthman akapata rai kwamba akusanye msahafu. Basi lilipokuja jambo hilo, Sayyid Uthman alikuwa na msahafu ambao maandiko kwa hati ya Uthmani, waandishi wake alikuwa mmoja ni huyu bwana Said ibn al-As. Wakana, na alikuwa Sayyid Uthman istaamalahu ala al-Kufa, aliwahi katika ukhalifa wake za Uthmani kumtumia huyu kama ni gavana wake katika mji wa Kufa Iraki. Wa ghaza bin nasi Tibrastan, bwana huyu amewahi kushiriki vita vya jihadi pamoja na watu wengine Waislamu katika miji ya Tabaristan. Wastaamalahu Muawiya, alipokuja kukaa kwenye ukhalifa Muawiya vile vile akamtumia bwana huyo vile vile ala al-Madinati, kumpa amri kwamba awe ni gavana Madina. Wamata fi kasrihi, akafariki dunia bwana huyu Said ibn al-As katika jumba lake la ghorofa kubwa. bil ursati, katika mji wa Ursa, ala thalathati amyalin, likiwa kipande cha meli tatu kiasi hivi, min almadina, kutoka ndani ya mji wa Madina, katika mwaka wa 58 hijiria, wadufina bil baqi'i, na akazikwa kwenye kile kiwanja walichokuwa wakizikiwa masahaba kiitwacho al baqi'. Hiyo ndio tarehe fupi ya huyo bwana Sa'id bin Al-As. Tokeo hilo la Sayyidina al-Husayn kumtanguliza mbele Sayyidina huyu bwana Sa'id bin Al-As, na ikawa ni hoja kwamba yule mtu mwenye madaraka yale apewe kusalisha maiti yule, hadithi ile akhrajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim, wal Bayhaqi, wa zada fi akhirih, na Imam Bayhaqi akazidisha mwishoni mwa hadithi hii akasema hivi: wakati Sayyidina al-Husayn anamsukuma sukuma Sa'id bin Al-As ili asalishe maiti ya kaka yake, na bwana Sa'id bin Al-As alikuwa na sita sita, anakuwa mgumu kidogo, alikuweko Abu Huraira bwana. Faqala Abu Huraira, akasema Abu Huraira, atunafisuna ala ibn nabiyikum, oh, hivyo nyinyi mwashindania juu ya maiti ya mtoto wa mtume wenu, ya kuwa ni mjukuu hapa katika ibn nabiyikum, sawa sawa, bitorfati, tena mnashindania kwa kutokana na udongo, tudifinuna huu fihi, ambao sasa hivi mtakwenda kumzika huyu, mashindania nini hapo? Hebu naingie mmoja asalishe. Alikuwa anafanya vigumu sana Sa'id bin Al-As kwa kuona Hassan ndugu yake anamtanguliza yeye mbele sasa. Akawaambia Abi Huraira, mashindania nini kwa mtoto wa mtume huyo, na hali ya kuwa mnakwenda kumfukia kwenye ardhi? Waqad sami'tu Rasulullah, na hali ya kuwa mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yakula sema hivi: man ahabbahuma faqad ahabbani, mwenye kuwapenda wawili hao Hassan na Husayn, basi kanipenda mimi mtume. Alitamka mtume maneno hayo katika hadithi, katika ukamilifu maneno yake akasema: Husainun minni wa ana min Husainun, ahabba Allahu man ahabba Husaina. Kwa mfano, Husaini ni katika mimi, ndani yake mtoto wa binti yake Fatima. Husainun minni, Husaini anatokana na mimi. Wa ana min Husainin, na mimi ni katika Husaini vile vile. Kwa hivyo ahabba Allahu, amempenda Mwenyezi Mungu, man ahabba Husaina, yoyote aliyempenda Husaini. Kwa hivyo hapa nyinyi mnashindana kumsalia kaka yake Husaini. Hapa sasa Hassan amekufa, mnashindana wewe wengi na wewe wengi. Kwa nini? Na mimi nimemsikia mtume, atakayempenda huyu kampenda mtume. Hebu nendeni mara moja mmemridhisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa na mtume akasema, wa man abghadhahuma, na yoyote mwenye kuwabughudhi wawili hao, faqad abghadhani, huyo pia atakuwa amenibughudhi mimi. Aliyewapenda hao kanipenda mimi, na aliyewabughudhi wao kanibughudhi mimi. Vipi kumpenda Hassan na Husaini? Kumpenda Hassan na Husaini ni kuthibitisha mpenzi yake mtu kama anavyotakiwa kupendwa mtume, yani kuwapata katika mwongozo wa kidini, na sio kujidai kuwapenda kwa kuweka kila mwaka upigaji wa vifua na hivi na hivi, na isiyo mapenzi yale, kwa sababu wao wenyewe walikuwa hawanayo mambo hayo abada, walikuwa kimpata mtume moja kwa moja. Kwa hivyo mwenye kuwapenda wawili hawa itakuwa awanafata mwendo wao, kwa kuwa wao walikuwa kimpata mtume, ndio mapenzi alokusudia mtume wa Mwenyezi Mungu hapo. Wa akharajahu Ahmad aidan, na katoa hadithi hiyo Ahmad vile vile, bihadhihi ziyada, pamoja na ziada hii ya maneno ya Abi Huraira. Walakinahu lam yasuk, lakini hakukichunga kisa cha takdimi Saidi li salati, kile kisa cha kutangulizwa Saidi ibn al-As kwenye sala, yeye ikawa Ahmad ibn Ahmad hakukichunga kisa kile. Wa innama ashara ilaiha biqawli, lakini aliashiria tu kwenye kisa hicho kwa tamko lake aliposema, fa dhakara al-qissa, basi akakitaja kile kisa, hakukitaja chote lakini aliashiria, fa dhakara al-qissa. Ahmad bin Hanbal aliitaja hadithi hii kisha akasema, fa dhakara al-qissa, akakitaja kile kisa. Nani huyo bwana aliyozungumza hadithi hii? Huyo bwana Abi Hazmi. Abi Hazmi wakati anaelezea mambo haya Ahmad bin Hanbal anasema, Abi Hazmi fa dhakara al-qissa, akakitaja kile kisa chote lakini yeye hakutaja. Thumma qala al-Hakim, kisha akasema al-Hakim sahihul isnad, tokeo hilo au hadithi hiyo ni yenye mategemezo ya kuwa sahihi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akawafiki Imamu adh-Dhahabi. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Insha Allah, kwanza na tuache mpaka hapo. Darasa zitakazofuatia tutaondokea kwenye ukurasa huu wa 101, tutaondokea hapo insha Allah. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا إلى وسط